okomi singa ikaka boye oho kana kokate mama basala polingo poya moto nyoso oho poni nibaya kokabola biso bila okomi singa ikaka boye oho kana kokate mama basala polingo poya moto nyoso oho poni nibaya kokabola biso mama nimelanga ina bikao lakisa ngai koemea solo nimelanga ina bikao madilo mimisa ngai bambona nakate to sambisa papa nimelanga ina bikao Mamina, Pepe. Ovika Yemisio, Oyisa Day, Matushara. Titi Mapuya diplomat. Sangai kueme aso, dimelangai na bikao. Madilu, bibi sangai ba monao. Nakate to samisa papa, dimelangai na bikao. Okiango Bolingwe kokanite mama nana komite Makani selekelika mwana mama nana komizoba Lelo nalalite serie nalalite Bolingwe banda kinisano o mepeho na kuzonga tere mama bakolo bandenge nyoso o kanare bakusuka papa mama bolingwe kokanite mama kana komite bakaniselekelinga mwana mama kana komisoba Foto pesa na yo, mama, e pesa na libo mama. Foto pesa na yo, na bofiasa yo, e pesa na libo mama. Olingwe kokanite, mama, kana komite. Makani siele keringa, mama, kana komisoba. Thank you. makalite mama nana komite makanise lekelinga mwana mama nana komizoba fata pesanga yo chérie et pesanga malade mama fata pesanga yo na confiance yo et pesanga libo mamila oh Alléluia. Alléluia. Olive kokanite mama kana komite makanise lekelinga mwana papa kana komisoma Alleluia Alleluia